z tej strony Lambasadorem. Zajebisty podcast pod tytułem Gry na serio. Jak zwykle ze mną jest chory Maciej Esz. No. Witajcie, witajcie. Maciej nie jest zawsze chory, ale dzisiaj jest wyjątkowo bardzo chory, więc jeśli będzie miał inny głos, nie, to nie transwestyta, który przebrał się za Maćka, to normalny Maciek jako transwestyta, który nie przebiera się za siebie. Okej, wróciła nasza gwiazda, Radolf. Siema. Radolf jak zwykle jest pełen życia i nie może się doczekać... Skaczę z radości. Skaczę z radości, jara się po prostu. Dzisiaj będziemy rozmawiać... Maciej, spiraciłeś jakąś dobrą grę w tym tygodniu, czy nie spiraciłeś? Wiesz co, chyba nie. Chyba nie. Radolf też nic nie spiracił? Nic nie spiraciłem. Ja też nic nie spiraciłem, więc będą newsy, sorry. Nic nie wypożyczyłem. Nic nie wypożyczył na VOD, więc zrobimy newsiki, ale najpierw chyba takie wstępy normalne, czy nie wstępy? No wstępy, ja myślę, że wstępy. Wstępy, to co, no... Dzięki za odsłuchanie poprzedniego odcinka. Nawet pojawiły się jakieś komentarze. Maciek musi powiedzieć, dlaczego w którym miejscu Uncharted jest chujowe, znaczy graficznie jest chujowe. A, no bo tam nie odpowiedziałeś się... na komentarz. No. W każdym miejscu. Okej. Okay. To już możemy przejść dalej. Tak. I... Nie, no, dobra, kontynuujmy to, bo wczoraj akurat znowu miałem przyjemność wątpliwą grać w Uncharted 3. I... Pomijam to, że musiałem obniżyć sobie poziom trudności na łatwy. No, jesteś noobem. Nie, powiem wam, jakie są teraz poziomy trudności. Jest tak, bardzo łatwy, bardzo, bardzo łatwy, łatwy, normalny to już jest prawie najtrudniejszy, trudny, nie? Bardzo, bardzo łatwy nie ma, nie? No ale żebyście zrozumieli, o co chodzi. Tak. No, jest bardzo łatwy, łatwy, prawie normalny, normalny i trudny. A ja tak miałem chyba, wczoraj odpaliłem Kryzysa. No i... drugiego? Poczekaj, aha. Poczekaj, no nie dobra. Wcinaj się trochę. Sorry, przepraszam, no kurwa. No i generalnie opcja była tego typu, że tam odpaliłem tą grę, zmieniłem ten poziom, bo już mnie wkurwiało po prostu stary. Za każdym razem jak do kogoś strzelasz, to ty strzelasz do jakiegoś typa, bo widzisz tylko tego jednego gościa, bo wszystko naokoło jest kurwa ciemne, wszystko. Strzelasz do jednego gościa i nagle się kurwa okazuje, że sześciu stoi kurwa za tobą. Wow. Bo oni kurwa znaleźli te schody, których kurwa nie było widać, bo wszystko musi być kurwa ciemne. Bo widać tylko to, co jest w promieniu, nie wiem, 10 stopni wokół kurwa głowy Nathana Drake'a. No to już potem zwiększyłem sobie gammę, nie? Na maksa. Nadal kurwa nic nie widać. Ja mówię, nie wiem, o co chodzi, czy to jest kurwa telewizor zjebany, czy coś, ale w każdej innej grze wszystko było widać, no nie narzekałem, nie? No okazuje się kurwa, że po prostu Uncharted jest chujowe. Grafika wygląda kurwa chujowo, gra się kurwa chujowo. Pad jest kurwa PlayStation chujowy i kurwa, no nie mogę po prostu. Fajnie, fajny pomysł w ogóle, a no i jeszcze raz, że Jarosław Boberek kurwa zsie i nie da się niestety zmienić języka podczas gry, co mnie wkurwiło i doszedłem do wniosku, że muszę kurwa ją wyłączyć. Bo nie jestem w stanie znieść tego dubbingu wieśniackiego po prostu. Maciek, jeszcze chcesz coś do... Nie, no chciałem wyjaśnić właśnie, dlaczego uważam, że gra jest do dupy. A, to teraz... Wspieramy Macieja w bólach. No, będzie rodził coś. Crazysie. Nie, no. Nie chcę powiedzieć o Crazysie, później o nim opowiem, chociaż grałem tylko pół godziny, ale to już mi daje wystarczająco dużo wiedzy, żeby zrecenzować ten tytuł. O tak, bo... Jakieś punkty już możesz wystawić. Już spokojnie, człowieku. Ja już hejt, przecież dobrze wiesz, że ze screenów można było już to wywnioskować. Ja po pierwszym trailerze wiedziałem, że to jest gra na 8, nie? No. I że będzie całkiem dobra grafa i super muzyka, bo to było w trailerze. To był... trailery do Crysisa drugiego to jeszcze była era przed dubstep. No mniej więcej tak brzmi ta muzyka, dubstep. Sorry. I teraz pewnie to już zauważyliście, że kurwa w każdym trailerze musi być jebany dubstep, kurwa nie zesrajcie się z tym dubstepem. Kurwa, tylko brakuje w grach Nintendo dubstepu, kurwa. Mario. I on taki stary skacze, nie? I zamiast tego dźwięku, nie? Z tej monetki, to takie... Nie? A jak grzybek ma się pojawić, to takie... Wiesz, takie kurwa porwane, nie? Te dźwięki. To by było zajebiste, kurwa. Można zrobić taką przeróbkę, nie? Myślisz? Szczególnie, że kurwa nie umiem nic robić z muzyką, więc... Nie, spoko. No to... A, dobra, czyli no dobra, czy mogę zrobić, no, bo podejrzewam, że wszyscy ci artyści, kurwa, którzy się tym zajmują. Że się im posłodził. No. I jak już zdążyliście się zorientować, padło dużo fucków. To jest nasz motyw przewodni od ostatnich kilku odcinków. Tak. I nasz podcast jest oznaczony jako explicit. I uwaga, nie wszyscy są marnymi chujami i tępymi chipami, ponieważ potrafią docenić dobry klimat i wystawiają zajebiste ocenki, nie? Dlatego tutaj zajebiste pozdrowienia wędrują. Będą całkowicie osobiste, kurwa. No. Pozdrowienia dla pana od podnikiem, który się ukrywa pod nikiem. Termo, $3. $3. Bardzo dobrze, wystały 5 gwiazdek, tak, i określił jako czysta zajebistość. Czyli termos to był, jakby nie patrzeć. No, a w ogóle fajnie, że napisał zajebi, dał gwiazdkę i stość. Oj, nie narzekaj, ciesz się, że masz dobry komentarz, nie, człowieku. No, ja wiem, że mam dobry komentarz, bo to jest mój brat cioteczny, nie? A, to dobra, to jest ta część rodziny, którą opłaciłeś też za wstawianie lajków na fejsie, więc spoko. No, dokładnie. Kurwa, ale no... Boga, będzie podkład. Yo. Słyszycie to, kurwa? Tak? Słyszycie, kurwa, jak rośnie wielki chuj, kurwa, podcastu Gry na Serio? Przez takie komentarze, dziwki. Kutas do samej podłogi. Słyszycie to? Jak rośnie? Nikt jeszcze nie uciekł przed kutasy mordercą. Kurwa, nasza zajebistość jest wielka, dziwki. Stawiajcie piątki. I chciałem powiedzieć, że nasza zajebistość nie wypływa z tego, że siedzimy, kurwa, w studiu Agory. Nie nagrywamy w... czym? W studiu Talk FM, sorry. Nikt nam nie płaci. Nasze wypłaty nie przychodzą z Izraela, kurwa. My jesteśmy zajebiści. Ani ze studni. Właśnie. A propos Izraela, kurwa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że... O, spójrzcie, jest poligamia. Ich podcast. Chodźcie, możecie postać trochę, nie? Przecież rozjebiemy czarcy. Nie, Radol, powiedz, rozjebiemy czarcy. Rozjebiemy czarcy, dziwki. I to dzięki wam, ściągajcie podcast. Kutasz do samej podłogi, pamiętajcie. No. Rozjebiemy czarcy. Czasami się stary zastanawiam, co ty bierzesz, człowiek. Pamiętajcie, zostawiajcie dobre oceny, a będzie wam dane, będziemy was pozdrawiać. Radolf, wyślę wam nagie piksy. Oczywiście. Swoje. I dobra, tyle tytułem wstępu. Maciek już teraz musi przejrzeć całego YouTube'a. I zaczynamy z newsikami. Maciek, news dla siebie chyba stulecia Diablo. Już no, masz... No. Masz już... Radolf chce żygać. Zgadzam się z nim. Powiedz mi, czy twój szef wie, że nie będziesz już 15 maja w pracy? Już chyba wie, bo już kilka osób się zadeklarowało. No bo ty pracujesz w takiej nerdowej firmie, to tam może być trochę... Wszyscy będą grać, no generalnie. Już tam przeprowadziłem rozmowę, kilka osób już preordery nawet złożyło dzisiaj. No tak, a ty masz już złożyłeś swój preorder? Żeby złożyć preorder, trzeba mieć najpierw pieniądze. A to może złożyć preorder i powiedzieć, że zapłacisz później. Chyba nie musisz od razu płacić, prawda? Na stronie Blizzard. Chciałeś złożyć folder, kurwa. Folder, no. Preorder na stronie Blizzarda, a nie możesz, wiesz, wesprzeć polskiego rynku? Nie. Źle, to dobrze. Nie, no generalnie, co mam powiedzieć? Jaram się generalnie tym Diablo, ale jest jedna rzecz, która mnie wkurwia na maksa. I tego nie rozumiem, nie wiem, czy wy w ogóle zwróciliście na to uwagę. Nie, mamy wyjebane Diablo, jakbyś tego nie zauważył. Nie chodzi w ogóle o Diablo, nie? Tylko mam takie wrażenie, że od pewnego czasu producenci gier nie pokazują na swoich stronach i nie informują użytkowników czy graczy o wymaganiach minimalnych systemowych. Minimalnych, zalecanych. No wszyscy wiedzą, że w minimalnym to jest konsola, nie? No właśnie, stary. No i teraz jest opcja tego typu, że ja chciałbym po prostu tylko tak przeczytać, nie dla pewności, jakie są minimalne wymagania tej gry. A myślisz, że ci pójdzie na tym twoim MacBooku? Oczywiście, jakimś? Że pójdzie. No, StarCraft mi poszedł. Dziwka po betonie? No, więc nie ma tych minimalnych wymagań na tej stronie, albo ja ich nie mogę znaleźć. Ale za to są... ale za to jest napisane, dlaczego warto kupić Diablo 3 i to mnie rozjebało, bo Blizzard już przechodzi... To chyba od niezgranych przejęli tą formułę. Nie wiem, od kogo... To znaczy, no... Dlaczego warto zagrać w... No właśnie, jest coś takiego i na końcu jest nowa, epicka fabuła. Jak to się czytałem, to myślałem, że pierdolę. Nie, no bo generalnie jakby ja to kumam ten klimat, nie? Lubię Diablo, kurwa, podobała mi się ta fabuła i tak dalej, ale kurwa, sprzedawać grę z takim hasłem typu nowa, epicka fabuła i to znaczy, że jakby... Wiesz, że oni wiedzą, że kurwa i tak tych hardkorowych gamerów to ta fabuła gówno obchodzi, bo wszyscy się przetasują najpierw przez miesiąc przy tych filmikach, a potem i tak będą napierdalali i zdobywali przedmioty i wszyscy będą mieli na tą fabułę wyjebane, nie? No i Battle.net. No i Battle.net, no. Nie? I PvP, które nie będzie od początku, z tego co wiem. Nie Nie będzie od początku. Nie wiem, nie, to bo... mnie interesuje. No. Macie, kurwa, jest starym graczem singleplayerowym. Tak? Nie, no. Jak babcia kazała, nie, ta gra. No, kurwa, stary, odpalasz konto na Battle.net'cie grę, przechodzisz, kurwa, od razu cały tryb, kurwa, w multi, a potem napierdalasz player versus enemy. I tam sobie walczysz, kurwa, z potworami. Bardzo masz czary. Musisz sobie zdobywać różne przedmioty. No i takie tam, nie? A widzieliście ten filmik, co... kurwa, są klejnoty z gościem, co szuka dziewczyny, która lubi myśleć. Jest fanatyczką myślenia. Nie widziałem. To nie będę wam o tym mówić potem. Pokaż nam później. No więc tak, Diablo na mnie zrobiło, powiedzmy, takie mieszane wrażenie, ale no kupię i już sobie założyłem, że w przyszłym miesiącu kupuję Wiedźmina. Mm. Przygotujemy w tego Wiedźmina tutaj chyba. Przez sieć, kurwa, będziemy cisnąć, kurwa, achievementy przez sieć napierdalać. No, ale nie, ale to jest dobry, kurwa, pomysł. Ja tak myślę. No. Zrobimy klan, kurwa, będziemy grać w Wiedźmina, pojedziemy na turniej jakiś. Szczególnie, że chyba mi się... Ale mózg rozjebam! No, ale wiecie co, w ogóle jest taka opcja jeszcze z tym Uncharted, że tak jak z tobą... Oj, co, grałeś całe te multi? O, no właśnie, kurwa, nawet jeszcze nie odpaliłem, stary. Tak się spuszczał przecież. No wiesz, no, zajarałem się, nie, że to multi będzie zajebiste, ale ten single mnie tak wkurwia, że jak odpalę tego singla, to po prostu już mi się, kurwa, po pół godziny nic nie chce, nie? Działa na mnie, kurwa, mniej więcej jak sala samobójców. Nie wiem, widzieliście salę samobójców. Widziałem tylko tą pedalską scenę, jak typ się spuszcza, jak... Jak zaczęli się, kurwa, kolesie całować, to doszedłem do wniosku, że to jest, kurwa, za dużo i wyłączam to. I oglądałeś dupą. Nawet dupą nie oglądałeś, bo bałeś się, że ktoś swoją zgwałci. Żebyś wiedział, kurwa, stary, to już, kurwa, jest jakiś awans w rankingu chujowych rzeczy. Bo to jest chyba najchujowsza rzecz, jaką widziałem przez ostatnie półtora roku, bo już nawet, kurwa, nie zrobiłem tak, że wyłączyłem ekran, nie, i poszedłem w kimę, że się odwróciłem i poszedłem w kimę, nie, po prostu, kurwa, wziąłem pilota, wyłączyłem, kurwa, telewizor, bo mówię, to jest tak gówniany film, że, kurwa, nawet nie warto, kurwa, się zmuszać, stary, żeby słuchać, nawet, kurwa, do usypiania nie jest, kurwa, okej, okay, no. No, to, wiesz, polski rynek, znaczy polska branża filmowa ma teraz bardzo dobry... mają bardzo dobre wyniki, mówię tutaj o filmie Bigla i filmie Kadwawa i debaty na łamach internetów, gdzie scenarzysta napierdala się z krytykiem albo reżyserka napierdala się z krytykiem, jeśli nie wiecie, o czym mówię, wciście sobie film web Big Love, albo coś tam, telewizja z... Raczek i Kadwawa, myślę, że będzie spoko i znajdziecie. Właśnie mamy co Diablo, nie? Nie ma jakiejś tam euforii, co, ale jeszcze mniejsza euforia jest w moim przypadku, nie wiem, jeśli chodzi o tego Baldur's Gate'a, tak, o którym teraz ale mówię. Jeszcze ale chciałem zapytać o Diablo, czy... w sensie, czy młodzi gracze, jeśli kurwa, czyli no, te smarki, które napierdalają w Call of Duty po sieci, będą grać w Diablo, czy kupią, bo wiesz, nie ja mogli myślę, grać że... we wcześniejsze czasy. Mogli grać, ale to nie jest taki cool. Nie jest taki cool. Stary, 50 zł kosztuje. Też bym kiedyś pomyślał sobie, czy oni kupią takie Diablo i czy to będą grać, ale kurwa na 100% stary będą w to grać. Twój jakby idol, tak? Nowy klocuch. No zresztą zobacz, no. On gra w gry. A ile on może mieć lat? 12, stary. Ja myślę, że 12 miał, jak ojciec go napierdalał, jak go napierdalał jego matkę. Gdzieś na tylnym siedzeniu, kurwa, swojego Wartburga. Ojca. W każdym bądź razie wydaje mi się, że będą jednak dzieciaki grać. No to tak jakby powiedzieć, że o kurwa, jak my byśmy mali, to nie graliśmy. Nie miałeś. No ale czy poczują, wiesz, klimat, o to chodzi bardziej. Nie, kurwa, to jest zajebista tak, gierka, no. Wiesz, no... To, o, ale będzie kurwa, jaki fan, to wiesz. No, wypierdolę, nie można skakać! Nie można skakać! A tam można skakać. No i chuj, nie można, skakać, nie można skakać, robić bloków, rozumiesz, tu wulkan, nie? Idę i to, drzewo robię. Most wanted. Most wanted. Dobra, a co powiecie, Radolf? Na temat Baldur's Gate, ja totalnie pominąłem ten news, mam wyjebane. Ja mam też wyjebane. Ja dzisiaj tylko siedziałem, bo to dzisiaj jakoś, nie, dzisiaj czy wczoraj wszedłem na stronę tą taką sławną Baldur's Gate.com, chyba tak? No. I widzę jakiś zegar jest i odlicza godzin. Radę myślę, że to do jego śmierci, ale się pomyli tym razem. Jednak jeszcze żyje. No i tak właśnie jakoś, co chwilę, bo to w sumie chyba jakieś, nie wiem, godzinę temu się skończyło to odliczanie. No i co się okazało? Okazało się, że w maju, w maju to jest Diablo. Jakoś latem, tak? Bo to same rzeczy. Mają wydać po prostu edycję rozszerzoną Baldur's Gate'a i tak naprawdę to jest jedyna informacja, jaką otrzymaliśmy. Chyba nic więcej na ten temat nie ma. Ale to sumie, co, nie wiadomo właśnie. No nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy to... Będzie nowe pudełko. No pewnie tak, nowe pudełko. Kurwa. Podpisy twórców. No. Jeden plus ci, którzy jeszcze żyją. Tak. generalnie, tyle, kurwa, legend... stary, właśnie sobie, właśnie zarobiliśmy na kolejne, kurwa, godziny, kurwa, i hejtu? Strony hejtu, kurwa. To dobrze, no, w ogóle jeszcze śmiałem, tak sobie pomyślałem, że dobra byłaby bania, jakby ten zegar się kończy odliczać, a potem nagle trolololol. Trolololololololololololol. To było zajebiste. Lolololol. Trolololololololololol. No, a Mass Effect? Coś o Mass Effectie? Trójce? Przekręty, bo... kurwa, są straszne. No, cały internet, kurwa, pisał, że mu się nie podoba zakończenie. W ogóle... Ale petycje... Tak, w ogóle sobie pomyślałem, że... Kurwa, świat stanął na głowie, albo już nawet bym powiedział na chuju, bo to się, kurde, w pale nie mieści i się kręci. Wirówka! Robię wirówkę. Bo to jest jakaś, kurwa, paranoja, nie? Żeby... Twórca robi grę, stary, jest zakończenie i kurwa nagle ludzie się oburzają, że kurwa zakończenie jest chujowe i żądają kurwa zmiany. No ja pierdolę, to tak jakby powiedzieli kurwa, że Peter Jackson miał chujowe zakończenie kurwa we Władcy Pierścieni i żądają kurwa od niego, że on kurwa dokręcił, kurwa. Właśnie. Ja żądam kurwa, robię petycję kurwa i w nowej edycji rozszerzonej ma być kurwa moje zakończenie. Bo... Takie kurwa, które mi się spodoba. No tak jakbym napisał kurwa do tego idioty, co nakręcił tą salę samobójców, że on ma kurwa zrobić jeszcze raz ten film. Bo mi się kurwa podoba, ale kurwa nie jest taki fajny, jakby mógłby być, nie? Sceny, te gejowskie sceny były za słabe. No. Tak. No. Mogliby się kurwa od razu kotasami kurwa... No ale w ogóle z Mass Effectem jeszcze jest jakaś taka opcja, że... jakiś element z tego płatnego DLC już było zamieszczone na płycie, tak? Z grą. No ale kurwa zawsze tak jest, co się dziwią, wiemy, kurwa, takie... od 4 lat się dziwią, że DLC jest na płycie, kurwa. Tak, jakbyście kurwa nie wiedzieli. Chodzi o coś innego po prostu, że jakby ten Mass Effect tak zaczyna coraz większe maty przez to zbierać. No jest straszny kurwa rage. Ale nie o to chodzi, że po prostu tam był, tylko że chodzi o to, że właśnie jest taki rage, na tak jak właśnie powiedziałeś, Bartek. O to bardziej się rozbija. No bo wiesz, no bo kurwa generalnie ludzie się spodziewali nie wiadomo czego, nie? No. Myśleli zawsze kurwa, się że wszystkim stanie, tą grę, no, no, że wszystkim nakazane. Kurwa stanie przed telewizorem się spuszczą kurwa na zakończeniu, a się okazało, że jest to kurwa kolejna gra z cyklu przerost formy nad treścią i pewnie kurwa 90% gry to napierdalanie bezmyślne kurwa z jakichś... I zbierasz drużynę, tak? No. No wiesz, no to jest kurwa bez sensu, nie? No. No nie wiem, no dwójka już była taka, że było dużo tego strzelania, a tutaj miało być go jeszcze więcej, no to... Poza tym po tych trailerach było widać, nie? Że taka dynamiczna kurwa ta gierka już... Kurwia mnie to już, nie lubię. Nie będzie, no i dlatego nie musisz zagrać, no człowieku, no musimy stosować standardowe rozwiązania. Rado, pomijamy, przegramy. Pożyczymy, tam chyba nie ma tego online passa, bo jest multi. Multi jest chyba całkiem niezłe. Dużo no, zajebiste, zajebiste, zajebiste, no. No, myślę, no. Że robimy klan znowu? No, zróbmy. Dobra. Lubię robić. I w ogóle odnośnie Mass Effect pojawił się, bo Electronic Arts lubi karmić polskich graczy swoimi statystykami. I uwaga, właśnie, to jest... w ogóle tego nawet mi się nie chciało czytać. Ale to... wiesz, to jest bardzo skomplikowane, bo tak. Tu musisz mieć chyba ze dwa punkty odniesienia, chociaż nie. A tu nie ma. Jest, czekaj, słuchaj, jest tak mniej więcej tak. O tak. Nie. Kurwa, nie umiem cytować. Jestem, kurwa, na linii i nie umiem cytować, jestem idiotą. Okej, okay, czekaj, kurwa. O, zacznę w ogóle czytać od początku. Nie inaczej... Może ja to zrobię? Nie, ty czytałeś dzisiaj niczego, wypierdalaj. Nie inaczej jest również w naszym kraju, gdzie najnowsza gra studia BioWare, twórcy między innymi Star Wars, Knight of the Old Republic and Dragon Age. W pierwszych dniach sprzedaży... Jest end napisane? Nie jest oraz, ale ja się wciągnąłem. Już myślałem, kurwa, że po prostu copy stary paste. Sprzedaży... w pierwszych dniach sprzedaży osiągnęła wynik trzykrotnie lepszy niż uzyskany w 2010 roku przez Mass Effect 2. Rezultat osiągnięty przez Mass Effect 3 stanowi aż połowę wyniku, jaki na otwarcie osiągnęły takie przeboje jak Battlefield 3 czy FIFA 12. Najlepiej sprzedające się gry ostatnich miesięcy. Czyli tak, najpierw musisz wiedzieć, ile się sprzedał kurwa w Polsce Mass Effect. Później musisz wiedzieć dwójka. Później musisz wiedzieć, w jakiej ilości sprzedały się Battlefield i FIFA. Nie ma tych kurwa list w środku i wiesz, no tutaj Mass Effect, czekaj, trójeczka się sprzedało lepiej i o połowę więcej, czyli na przykład Mass Effectów dwójków się sprzedało 15 sztuk, wszystkie kurwa w Empiku. bo kurwa przyszli, zobaczyli, kupili, to Mass Effectów jest 30, to z tego wynika, że na przykład Battlefieldów też się sprzedało 15 sztuk. Wiesz, takie totalne... Fifów też 15 sztuk się... Wiesz, są takie z dupy, mogliby rzucić konkretnymi liczbami, które są pewnie żenujące, kurwa, śmieszne, przecież jak usłyszeliśmy... No, ale Battlefielda sprzedano... 50 kafli. 50 kafli. Powiedzmy, ale to wiesz, takie pierwsze dane, z których kurwa tak laliśmy, pamiętam, że chyba przez tydzień chodziłem i się kurwa śmiałem z tego wyniku, że nie mogłem kurwa wyrobić, że to jest taki... największa premiera, kurwa, wszechświata w Polsce. Mózg rozjebany, Battlefield. I kurwa, no nie jest taki. No ten rynek jest po prostu mały, a... chodzi mi o to, że jest bardzo tak sprytnie, kurwa, jakieś wplecione to gówno, że tak naprawdę nie dostaniesz czystych liczb, tylko o, tutaj lepiej się sprzedaje niż to, więc jest sukces. Wiesz, no, po prostu tak. Jeśli macie jaja, powiedzcie, ile dokładnie się sprzedało. Wiem, że 15 sztuków, czy 13 sztuków. 15 sztuków, dwójków się sprzedało. W ogóle to jest też... podobna sprawa, też sobie teraz właśnie przyglądam jakieś nocy. Mhm. I w ogóle przez jakiś tam zbieg okoliczności, tam szukałem sobie jakichś podcastów do oglądania. Tylko gry na serio. Tak, i ściągnąłem sobie z Game Trailers bonus round, kurwa, z Michaelem Pachterem. No, Michael, nieśmiertelny Pachter! Gościu mógłby, kurwa, robić za pogodynkę w Polsce, kurwa, ma taką samą skuteczność, kurwa, jak kurwa polskie. No, nieważne. No i znowu, kurwa, rozgorzała dyskusja na temat tego nowego Xboxa, nowego PS. O Jezus Maria, nie można, kurwa, sobie tego odpuścić. I tak, kurwa, sobie pomyślałem, że mam to generalnie w dupie. Na samą generację? Tak. Ja też. Że mnie to... No jak wypuszczą, to spoko, nie? Ale... Może by na to czekać i się spuszczać. Tak, nie? Że totalnie mam na to wyjebane, że te gry, które są teraz, one mi kurwa w 100% tak wystarczają. I jeszcze dużo kurwa nie ograłem z tego wszystkiego, co wyszło po drodze, więc... Ale nawet nie o to chodzi, że stare nie... Nie dużo... Żeby... Nie we wszystkie gry grałeś, tylko chodzi stare o to, że odpalasz kurwa grę. Nie wiem, odpaliłem takie Uncharted 2 pół roku temu, 2 lata po premierze. Mówię, ja pierdolę, jaka to jest grafika. No, też tak się zauważę. Rozumiesz? Niby kurwa już doszliśmy do tych granic, niby oni kurwa nic nie potrafią więcej zrobić, ale wiesz, odpalasz takiego, nie wiem, Dark Soulsa chociażby i gra wygląda jak kupa, ale są momenty takie, które robią kurwa wrażenie i po prostu cię wgniata w podłogę i myślisz sobie, kurwa fajna sprawa, granie na tej konsoli, nie? Kupowanie, nie wiem, teraz nowego sprzętu po to, żeby mieć kurwa, no nie wiem kurwa co w tym momencie tak naprawdę. No lepszą grafę i to zajebistą wszystko. Zajebistą grafę i pewnie by wjebali jakiś sprzęt i jakąś tam, nie wiem, 80 rdzeni, żebyśmy mogli grać kurwa w 3D z okularami, z 8 parami okularów kurwa i 4 ekranami, wiesz, przed telewizorem, nie? Żeby to realistycznie wyglądało, więc to jest kurwa bez sensu. Prawda. I generalnie takie mam wrażenie, nie, że całe te... Ja całe też nie kupuję tego sprzętu, dopóki nie robię laski. Te rozmowy są kurwa totalnie z dupy tej nowej konsoli. Bo jakby chodzi właśnie nowa generacja, tak, to jest właśnie problem, że kosztuje w chuj, że nie wiesz, czy masz do tego dobry telewizor. W sensie, czy masz dobry, wiesz, cały ten staw. Poza tym gry są niedojebane, taka jest prawda. I na początku musisz to przyznać, bo wiesz, no teraz mamy jakieś, twórcy dopiłowali do jakichś standardów graficznych możliwości, granic, tak? No. Granic możliwości, to jest dobre słowo? No, granica możliwości, ale dziwnie brzmi, jest dużo... Dobra, jebać. W sensie, no, gry już nie będą miały lepszej grafiki, teoretycznie, i twórcy mogą zacząć, kurwa, inwestować w jakieś, wiesz, fajne rozwiązania gameplayowe. Ja pomyślałem, taki trochę jest skołowany przez gardła. Ostatnio pojawił się ten nowy iPad, o którym kurwa nie specjalnie chcieliśmy gadać, ale tam było takie zajebiste porównanie, oni na tej prezentacji pokazali, że jest ten Retina Display i on, iPad nie, 10-calowy niespełna, ma tam rozdzielczość 2400 na ileś, nie? I porównali go z HD telewizorem z 50 cali i pokazali, o ile więcej pikseli jest na tym małym ekraniku tego iPada. I teraz sobie pomyślałem tak, że tak naprawdę, żebyśmy my poczuli kolejny skok jakości, to powinni wymyślić lepszy standard też telewizorów. Bo my nie poczujemy takiego skoku jakości, że co, będzie mieć 3D? No, które jest zjebane. Bo to jest zjebana technologia, tak? No. Musiałbyś mieć coś więcej niż HD, nie? No. Bo nie poczujesz... No to chyba HD! Chyba. Tak, no bo to jest tak, jakbyś odpalił tego Xboxa obecnego na zwykłym tym telewizorze starym SD. Tam SD, tak, to by była grafika nadal tak chujowa jak była, nie? Zgadał się przez kiedyś. Ja nawet odpalałem na tego typu telewizorze PS3 i graliśmy stare w Castlevania. Castlevania. Kurwa, no to wyglądało w ogóle tak jak God of War 2, nie? No to chujowe, nie? No na maksach chujowo, nie? I teraz sobie wyobraź, że wypuszczają nową generację konsol, a nie ma sprzętu, który tak naprawdę pokaże możliwości, nie? Bo też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie wiem, jak odpalasz takiego Battlefielda 3 i byś miał taką wyjebistą grafę na tych 50 calach, no to kurwa spoko, nie? Ale rozdzielczość też musi rosnąć, żeby pokazać coraz lepsze detale, nie? To nie wiem, zajebiście to widać, jak ja podłączam na przykład tego kompa do monitora i jest rozdzielczość HD i jest takie zdjęcie, nie, na tapecie ustawione, to widać piksele. Aha. Wtedy, nie? Bo jakby zdjęcie jest w trochę mniejszej rozdzielczości i kurwa to już chujowo wygląda, nie? Ten ekran jest duży, ta rozdzielczość nie jest taka kurwa fajna, nie? A jest to niby Full HD. I już to nie wygląda tak fajnie jak na tym małym ekranie, gdzie tu jest jakby to... Ta rozdzielczość jest wyższa niż, powiedzmy, przekątna, tak, na tej zasadzie. No, więc spokojnie czekajcie na następną generację, nie pali się. Kurwa, spokojnie można z rok czekać, albo i dwa. Ja mam mały update, Mass Effect sprzedał się w 20 tysiącach kopii, więc chujowo. W Polsce? Tak. To mało. I to jest ten ogromny, wiesz... Sukces, tak. No, wyjebane, kurwa. Ta branża w Polsce jest naprawdę popierdolona, nie wiem, dlaczego my to robimy, ten blog. I ten podcast, kurwa. Wow. Maciek, słuchaj, kurwa, czym ja ci miałem teraz zagadnąć? Kupujesz trochę za granicą? Różne rzeczy. No. Za granicą? Kupuję troszkę, no. Tak? I w jakich sklepach tam sprowadzałeś gry? Jakich wydawców okradałeś w Polsce? Nie kupuję gier za granicę, ale kupowałem inny sprzęt. No w Amazonie kupowałem. W Amazonie najczęściej. A kojarzysz sklep Game? No, kojarzę. No to Game kurwa upadnie. Game to jest generalnie wielki... Moloch taki, wiesz, no, jedna z największych chyba takich sieci sprzedaży gier na wyspach generalnie i mają naprawdę fajne oferty, mieli przynajmniej fajne oferty do czasu, ponieważ coś się zjebało, nie jestem do końca pewny, muszę przeprowadzić moje dziennikarskie śledztwo, czyli poskakać, wiesz, po kilku portalach i przeczytać kurwa newsiki, bo ktoś na pewno o tym pisze, ale no z każdym dniem dostajemy kolejne newsy, że na przykład tam Game nie będzie sprzedawał gier Microsoftu czy Activision. Game nie będzie coś tam sprzedawał, jakiś Ninja Gaiden czy jakieś inne gówna. Więc chodzi mi o to, że warto zapamiętać ten fragment, ten moment, w którym jesteśmy, bo kończy się jakiś kurwa wielki sklep naprawdę i ja dowiem się, dlaczego to się dzieje, bo to mnie bardzo interesuje, bo ten sklep naprawdę dobrze sobie radził, miał, wiesz, całkiem sporą liczbę fanów, myślę. Wiesz, te wszystkie sklepy na terenie całej Wielkiej Brytanii o czymś świadczą, a tu się nagle, kurwa, kończy pewna historia. I jeśli... Nie, wy nie zostawiacie komentarzy, więc nie musicie mi powiedzieć, ja sam znajdę. Póki możecie, kupujcie. Może zwróćcie uwagę na ten sklep, może będą jakieś fajne przeceny z tego, co mi zostało, jeśli do was... To by było fajne. No, mogą sprzedawać taniej sprzęt. Albo gry po prostu, które zostały na magazynie. Zwłaszcza, że to, co jest śmieszne, nie wiem, jak wygląda to w przypadku Game'u, nie? Ale generalnie jest tak, że jak człowiek sobie policzy, to często wychodzi, że razem z przesyłką, kurwa, i tak wychodzi taniej niż jakbyś miał ruszyć w dupę, kurwa, do polskiego sklepu. No. Może to nie jest jakiś tam przykład ze świata gier, ale ostatnio właśnie kupiłem parę płyt na iTunes. No i dużo się o tym mówiło, nie? Że iTunes, o kurwa, ja pierdolę, jak to jest kurwa drogo, to jest na polski rynek, wypierdalać, kurwa. Będę ściągał pliki chuje, z Dark tak, kurwa, muzodajnia chuje, nie? I tak dalej, i tak dalej. No i zacząłem sobie liczyć, nie? Mm. No i co jest śmieszne? Płyty polskich wykonawców są kurwa tańsze niż w Empiku. Płyty zagranicznych wykonawców są tańsze niż w Empiku. Filmy kurwa w HD są tańsze kurwa niż filmy na Blu-rayu w Empiku. Ja pytam. I teraz sobie musisz policzyć jeszcze jedną fajną rzecz, bo mówię ciągle o zamawianiu przez neta, nie? Mm-hmm. Że jak kupujesz taki film w Empiku przez neta, to jest napisane, że wysyłają w 24 godziny, ale kurwa rzeczywistość w Polsce wygląda tak, że na stronie jest napisane 24 godziny, a kurwa film ci wyślą w przyszłym tygodniu. A tutaj masz kurwa zaraz. A tu masz od zaraz. Ściągałem się. I teraz jak sobie to policzysz, że zaoszczędzasz dychę, tak naprawdę. Mm. I tak samo jest w przypadku, nie wiem, zakupów na Amazonie jakiegoś sprzętu, czy też muzyki, filmów. Generalnie się nie opłaca w Polsce kupować i ja szczerze polecam Game, mimo że tam nie byłem. Ale no, ja kupowałem coś w Game i adres? No game.co.uk. Dobra. Mają dosyć pedalską oprawę graficzną, może dlatego się ten sklep kończy. Bo ale mają fioletową jakąś taką niezwykłą. Nie podoba mi się, prawdę mówiąc. Ale generalnie zachęcamy was do kupowania za granicą. No. No bo to są dobre deale, jeśli dobrze poszukacie i macie żyłki, trochę żyłki takiego zdobywcy, tak? Wyszukiwania. Trzeba sobie w Google wpisywać po prostu 240 pounds w in.pln i tam wam przelicza i wtedy sobie wystarczy ładnie to kurwa wszystko porównać, nie? I jest spoko. No dokładnie. Może Radolf teraz coś powie. Właśnie, bo on teraz siedzi kurwa na swoim smartfoniku, kurwa, i udaje. Bo tak myślę, bo tak zastanawiam się. Bo Baldur's Gate'a kupujesz na smartfona? No przecież od razu. Nie, bo tak mi się przypomniało, bo w sumie ostatnio Google postanowił zmienić nazwę pewnej swojej usługi, tak? Z Android sztandarowej. Market, no sztandarowej. Już w Androidach nie doświadczymy zjawiska sklepu Android Market, mamy za to Google Play. A to jest tak chujowe posunięcie. No. Że aż szkoda gadać tak naprawdę. Znaczy, Radolf zlukał sprawy i w Stanach to ma chyba jakiś miar taki sens. No tak, bo jak zwykle Polska czy tam, no nie, ta nie, Europa w sumie teraz, bo tam chyba Stany i Kanada mają z tym trochę fajniej, a tutaj Europa jest jak zwykle w czarnej dupie, nie wiadomo kiedy tak naprawdę to się jakoś rozszerzy. Nigdy. Bo ten Google Play daje jeszcze możliwość właśnie, nie wiem, ściągania jakichś filmów, znaczy oglądania. Taki iTunes, no, nie? To takie coś takiego, nie? No, a w Europie po prostu zmienili nazwę tak naprawdę i jest to samo. Jest to samo. I teoretycznie miały być tam jakieś przeceny kilku gier, gdzie tak naprawdę chuja tam Angry nie ma. Angry Birdsów, z wersji z reklamami na wersję z reklamami. No, za darmo. Musisz zapłacić. 3 zł na. Nie, na, bo za darmo robią, na 3 zł. No, bo oni robią takie przeceny, nie, że było coś za darmo, potem robią za 3 zł i wpierdalają reklamy. Bo wiem, że na przykład ten. I się gra wykrzacza, od razu jak kupisz, to ci kurwa wysiada telefon. I rozjeban kartę kredytową i ci się pali na miejscu. wiesz co? World of Goo na przykład miał być jakieś. World of Goo jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Ale teraz zobaczę. Nie wiem dlaczego go nie widzę nigdzie, kurwa. Nie ma, już wyjebali. Wyjebali od razu, no. Ale wejdź na chomiku i tam sobie ściągnie za darmo. Możliwe, że nie jest dostępny dla mojej wersji. Ej, kurwa, mam kumpla, który kurwa spiracił Doodle Jump, kurwa, na Androida. Poważna sprawa, kurwa, jakim trzeba być zjebem. Wiesz co, odnośnie tej zmiany tego, nie żebym teraz sobie kurwa macał iPada, nie? I nie jestem hejterem kurwa Android Marketu. Tylko, że to tak jak z tym, z PlayStation Network to zmienili na Sen. No w momencie, kiedy Battlefield Bad Company kosztuje wiem, w tym game, 5 funtów. 5 funtów, kurwa. Ale jest out of stock, więc sorry. No dobra, nie, ale 5 funtów, kurwa. No tam są takie były fajne opcje, ceny. Jakie tam są kurwa ceny? Dobra, to ja wracam do tego. Że jeśli no, twórcy zmieniają nazwę usługi, to coś jest kurwa z usługą, nie tak? A tak, to jest stare, stare powiedzenie, że kurwa. Coś z kurwami i z burdelem jest. O, Bartek, ty się wychowałeś w innym kurwa mieście niż Radom. Chwilę, że nie w tym samym, kurwa, na tej samej ulicy mieszkał. A, że jak burdel nie jest rentowny, to się wymienia kurwy, nie firanki. Nie? Więc coś takiego, nie? Więc zmieńcie kurwa, nie firanki, drogie Google. I ogarnijcie dupska. Z innych fajnych sklepów, które są w UK, możecie kupować na HMV, to znaczy to będzie AMV. HMV. Ja tam płytę z muzyką, ale to jest taki kurwa chyba bardziej Empik, tam nie ma fajnych. Znaczy nie, czasami się zdarzają ja takie. Ja to określił jak takie dział multimediów w MediaMarkt. No może, ale po prostu no, chodziło mi o jakby rozmiar promocji, które tam można dostać, ale fajny jest The Hood, chyba. The Hood. Sprawdzę kurwa. Sklepik i jeszcze jest Zawi. Zawi czy coś takiego. Tylko, że jeśli chodzi o Zawi, Musicie czekać bardzo długo na przesyłkę, bo sklep jest umiejscowiony w jakimś dziwnym miejscu, które teoretycznie... Jeszcze był jeden taki sklep a propos zakupów za granicą, australijski z grami. Mm? Bo kiedyś był bardzo dobry kurs tego dolara australijskiego i tam na przykład kupowałem. W Australii gry. Na długo szła? Co? No to zajebiście. No ja mam swojego Crysisa właśnie z Australii, jakiś student przywędrował do mnie. To mnie jeszcze trochę zajebista gierka, co? Crysis 2? No. No. Może ja tylko powiem, że czekam na te nowe Angry Birdsy. No to mnie dziwi, ale kurwa naprawdę. Jesteś kupuję, dziwny. Kupuję kurwa... Kiedy ten dzień nadejdzie? O ja nie wiem, za 7 dni. Zupełnie. Za 7 dni, odliczaj już, musisz sobie... Za tydzień będą... Zegar. Za tydzień będą nowe Angry Birdsy i kurwa ściągnę i sobie założyłem, że tak przypierdolę w te Angry Birdsy, że będę kurwa numerem jeden. Numero uno. Wśród swoich znajomych. Numero uno. Bo nigdy mi się w to gówno nie chciało grać, nie? A... No bo jest gównem. No trochę w tym prawie. Ej, dobra, teraz druga opcja. Mam znajomą, która gra kurwa na Androidzie w Angry Birds i się tną. No więc to już chyba koniec. Jak się włączą reklamy, to też się tną. To chyba już koniec właśnie newsów i może porozmawiajmy o Crysisie. Nie, czekaj, jeszcze mam jeden news, bo generalnie słuchaj, kojarzysz Maciej Nocza. My lubimy Nocza, prawda? Nocza. No. Człowiek, który zrobił Minecrafta. Minecrafta. Minecrafta. I on mnie nazwał się Adolf Hitler. Radolf Hitler? Nie. Radolf Hitler? Nie. I Maciej, ty śledzisz newsy czasami. Jakieś takie. I Notch chciał co współfinansować Psychonauts 2, coś mówił, rozmawiał o tym z Timem Schaeferem. A właśnie, bo to też z tą... Z Kickstarterem. Tak właśnie, ten Tim Schaefer na Kickstarterze ponad 3 miliony. 3 bańki wydają. No i teraz może spierdalać, nie? No. Zrobić sobie operację plastyczną, pozamiatać ślady i cześć. Ej, ale bez kitu, kurwa. To jest zajebista opcja, nie? Aż pomyślałem, żeby nas zgłosić. Myślę, żebyśmy, kurwa, też te grube miliony wyciągnęli. Zwłaszcza za to, że, kurwa, nic by nie rozumieli z naszego podcastu. I nic nie robimy. No. Należą nam się te pieniądze. Należą się, no przecież to. Na rozwój. No, na start, bo kick. Na rozwój, na waciki, kurwa. No takie kosmetyczki. I właśnie, ja twierdzę, że temu facetowi się kurwa nudzi. Bo Maciej, jak kiedyś wspomniałeś, miałem być sławnym kurwa w całej Warszawie kurwa Alfonsem, nie? Ale kurwa, bo stąd mój nick. Sam o tym mówiłeś, czy nie mówiłeś o tym? No możliwe, no. Mówiłeś właśnie o tym. I słuchaj, generalnie byłem kurwa bardzo blisko już zdobycia licencji kurwa Alfonsa, ale zjebałem w jednym momencie, nie chcę teraz mówić w którym. Ale mój Alfons... Puknąłeś z tą... Swoją pracownicę, tak. Swoją starą... Tak, swoją pracownicę. Swoją pracownicę, tak. Ale jeden stary Alfons nauczył mnie bardzo kurwa mądrej prawdy życiowej, kurwa. Prawdy życiowe zawsze są kurwa mądre. Chodzi mi o to, że Notch po prostu wszędzie pierdoli, gdzie tylko może i wtyka, ale prawda życiowa głosi mniej więcej tak. Kurwa, która mu dużo gada, mało przynosi hajsu. Więc, panie drogi Notchu, już mam dość twojego pierdolenia gdzieś po Twitterach. Piszesz, o ja to bym jebnął jakąś gierę. O, ja to bym Psychonauts zrobił. Chyba tak. Same przysłowie z dziwkami. Dzisiaj będzie podcast dziwkarski. Bym teraz powiedział na przykład, że Dungeon Keeper bym zrobił trójkę, nie? Bo on jest teraz coraz bardziej spokojny, już nie chce, wiesz, rzucać milionami kurwa w Schaefera, bo stwierdził, że ludzie jednak czytają to gówno, które on mówi. I teraz jest trochę, wiesz, asekuracyjny, zachowawczy. Ale po prostu myślę, że ten człowiek po prostu, znowu mówię po prostu, Minecraft i skończyły mu się kurwa pomysły, że nic więcej kurwa z siebie nie wydusi. Kurwa pomysł. Który podobno chyba jeszcze ukradł, pożyczył, po prostu było już coś wcześniej w tym temacie, więc jeśli zobaczycie kolejny news, w którym Notch coś obiecuje, nie wierzcie mu, możecie go zbluzgać, powiedzieć, że dziwka, która, wiecie co, no. Dużo gada, mało przynosi hajsu. O Crysisie, dlaczego ja mam mówić? Radol, powiedz ty coś o Crysisie. A ty też grałeś? Nie, Radol widział screenę i okładkę. Więc okładkę może... w sumie widziałem screen, ale to pamiętam. Ja widziałem okładkę. No to opowiedz, że w życiu bym w to gówno nie zagrał. To kurwa, twoja stara. Nie, no ale co, fajny Crysis. Czytałem tam coś, pisałeś, że zajebisty, tylko że 20 minut się dało. Tak, i wyjebałem się pod tekstury. Znaczy pod całą mapę, nie? No, to fajne. Fajna gra generalnie, ale spaczowałem ją, kurwa, i nie chciało mi się więcej. Po prostu wiewałem się pod tekstury w jakimś... Ty coś sprzedajesz? Tak, chcę cię kupić tam za 5 dych puszczę. Po angielsku jest. Naprawdę? Nie, pojebało cię? Dla ciebie nigdy. Ale sprzedajesz już? Nie! Że musi przejść. Muszę przejść, achievementy muszę najebać, dopiero wtedy będę mógł oddać ją. Wiesz co, grałem... Co sądzisz, że się fajna fabuła? A tak, fajno. Naprawdę. I teraz mówię zupełnie serio. Chociaż fakt, że są znowu alieni i znowu kurwa ratujesz Nowy Jork. Poza tym jest bardzo tak... Fajny jest początek, bo tylko tyle mi było dane zobaczyć. Całkiem... Czyli co, intro obejrzałeś? Intro było fajne, no. W intrze w tym... Ja już fapowałem. W filmiku, kurwa. Fapowałem. W czwórce w teksturę powiedziałeś. No. Nie, było trochę później. Ale zapowiada się, że będzie... Fajne połączenie jakiejś takiej składanki FPS-a, wiem, że to brzmi bardzo dziwnie. I są fajne, duże przestrzenie, po których możesz sobie śmigać i różne opcje, w sensie przejścia do danego fragmentu. Możesz rozjebać wszystko, możesz się tam, wiesz, zakraść, możesz ninja zrobić, możesz zrobić na pana Predatora, Radolfa. Jest kilka fajnych opcji, będę raportował za tydzień, kiedy trochę zagram więcej. Grafa jest, jak na możliwości Xboxa, całkiem nieźle. Dostałem pierwszy achievement, który się nazywa Pójdzie na ten Crisis. Kryzys. Pójdzie na ten Crisis. Chyba jest po angielsku Cannon Run Crisis. Masz tą aplikację z biczem? Mam. To pójdź ją. Już, ja. Ale wiesz, radio nie znosi ciszy, musisz dalej. Ble. Spotkałem Hildebranda na korytarzu. Naprawdę? Nie. A dzisiaj wracam sobie do mieszkania. Patrzę, tam Daniel Olbrychski przypala sobie fajka, nie? Przed Teatrem Polskim. Cool story, nie? I idę dalej. Więc tak to. Poczekajcie, muszę. No jak tam twój beat działa? No pokaż. Nie, dlaczego tak cicho? Czekajcie, kurwa, to jest gra. No, Lord! To jest niestety Android. No, ale musicie sobie wyobrazić, że Radolf łódź. No poczekajcie. No dalej, Radolf, no. Weź w ustawieniach systemowych podgłoś tam. No, będę musiał panel sterowania, co tam jest, głośniki i coś tam. Jakie głupie to było, wszystko działało. Wczoraj jeszcze działało. Skończyła ci się licencja, no, teraz chyba. Musisz reklamę oglądać. No. Bo to przez reklamę. Albo klikniesz w trzy banery, albo kurwa jest cicho. Albo wypierdalaj. No i nie wiem, dlaczego tak nie działa. No i dałeś dupy, nie, nie. Rację. O, to jest ta sama aplikacja chyba. Nie, inna, dobra, jeba. O, no dawaj. No, kurwa, o Jezu, prawie się krzesło rozjechało. Naprawdę. No, no, się no pokaż. No, dawaj, to mógł też dzwonka, czekajcie chwilę. Aha, no rzeczywiście ustawienia systemowe wchodzi, nie? Musisz sformatować dysk. No to chodzi, no dawaj, ja to zrobię. Gdzie? Teraz w ogóle nie działa. Nie, no to dobrze podgłaśniasz. Nie o to chodzi, bo ja nie ogarniam. Sterowniki zainstaluj do karty. Sterowniki zainstaluj. No poczekaj, dacie mi się skupić? Nie. Bo tu chodzi o coś innego i nie wiem, jak to zrobić. A jak gra odpala, my nie hejtujemy Androida. No, nie, żebym teraz nie przeglądał, że no. A Maciek nie trzymał w jajach swojego iPhone'a. Nie, już nie trzymam w jajach. Ale lubiłem, kiedy to robiłeś. Lubiłeś kiedyś kody QR z Yonder? Dobra, ja to będę rozkminiał teraz, a możemy gadać o czymś innym. Bo chodzi o to, że nie mamy o czym gadać już. Już nie mamy, to ten nie beat miał być końcem, stary. Już miał taki punchline, nie? Punchline. Punchline, dosłownie. No dawaj, no zabiczuj. Ale to nie o to chodzi, bijać? Bo... No dawaj, no! No macie, no i kurwa. No weź to pod dobra. Mikrofonem. Nie, bez sensu będzie. Bez sensu, nie. No dobra, no to wyobraźcie sobie, że jest... Jaka gra ci się na iPadzie najbardziej podoba? Jeszcze w żadną nie grałem. Aha. Prawdę mówiąc, no na razie najbardziej mi się podoba Reader. Fajna gierka. Ale wiem, że zagram w Scribblenauts, bo jest ultra tanie. Chciałbym sobie ten, Anomaly Warzone X. No właśnie, też mam na liście, też mam na liście. Będę, i będziemy recenzować polskie gry, kurwa, na iPada, bo całkiem dużo, to jest dobry rynek dla polskich deweloperów. Ale ten Anomaly Warzone Earth to jest najlepsza wersja na iPada generalnie, zajebista. No to fajna sprawa. Więc to warto osiągnąć. Rozjebuje mnie, wiesz co, jeszcze, nie to, że jestem teraz pod jakimś wielkim, kurwa, wrażeniem tego urządzenia, bo już... Bo już miałem... Wyłącz to, kurwa. Bo już je macałem, chodzi mi o jakieś, wiesz, coś z iOS-em, ale jeszcze rok temu, kurwa, kiedy, powiedzmy, byłem zajarany, wiesz, Nintendo i tak dalej, trudno... Weszło. To już mogę już kończyć. Chodzi mi o to, że... jakoś, kurwa, trudno mi było uwierzyć w to, że ludzie mogą napierdalać, wiesz, w gierki na jakimś telefonie, a, wiesz, wszyscy zwiastowali koniec, a... takich standardowych handheldów, nie? No. A Jednak teraz stwierdziłem, że kurwa to jest możliwe, że te wielkie kurwa handheldy takie 3DS czy PS Vita, która to nie mają racji bytu. Nie mają racji bytu i to jest kurwa niestety smutne. W sensie miałyby rację bytu, kiedy gry byłyby naprawdę tanie, bo wszystko chodzi o software, bo dobrze wiemy, że zawsze kurwa popularność jakiejś platformy zależy od software'u. I też jak oglądałem dzisiaj ten odcinek tego Bonus Round, to tam akurat padło jedno mądre słowo, że jeszcze, bo oni też się wypowiadali o tam o PS Vicie, nie, właśnie o tym Nintendo. I rzucili taki motyw, że jeszcze 5 lat temu, 6 lat temu taka PS Vita by wymiotła, nie? Tyle, że od 6 lat firmy telekomunikacyjne i producenci telefonów przyzwyczaili ludzi do tego, że masz urządzenie, które służy ci do wszystkiego w kieszeni, nie? I czekaj, kto to mówi? I to Fachter właśnie powiedział, że znajomi, jak widzą u niego zegarek, nie, na ręku, to się go pytają, po chuj ci zegarek, przecież masz telefon. No. I że wiesz, jakby to pokazuje, nie, że teraz dla człowieka noszenie zegarka to jest raczej takie, nie no, fajnie wygląda, nie, ale z tego się nie korzysta. Wiesz, o co chodzi? Wiem. I... No, że to jest tak bardziej element ubioru, tak? No, coś takiego. To by chyba, tak? No, zdoba. No, zdoba, tam, nie, no. Taki gadżet. A gadżet, a z drugiej strony masz, załóżmy, takiego iPada, nie, z którego, na którym możesz ci pograć i obejrzeć film i poszperać sobie internety po i poczytać jakieś pierdy. Tego typu rzeczy, tak? A masz też PS Vita, na której możesz pograć. No i aplikacje są chujowe, bo są chujowe. I wypierdalają z tego ze sklepu, bo tak było z Facebookiem chyba, że wjebali i chwilę później cześć, do widzenia. No. Więc no jest to jakoś tam w jakiś sposób smutne, ale chyba jest to też po prostu znak dla, nie wiem, tych producentów pokroju Sony czy Nintendo, że powinni się po prostu skupić na tych dużych konsolach i albo tyle rzeczy, które można by było udoskonalić i gdyby poświęcili te środki, tak, czy te zasoby, które poświęcili na PS Vita, na PS Trójkę, to mielibyśmy normalny PSN, może mielibyśmy ten kurwa voice chat i jakieś inne rzeczy, nie? I by to kurwa działało tak jak należy, no ale lepiej jest zrobić konsolę, która się sprzedaje przez 2 dni, a potem wszyscy o niej zapominają. Nie? I 3/4 konsole kupili pracownicy Sony, kurwa, w rabatach. Ale spokojnie, Vita jeszcze wróci do łaski, kiedy pojawi się jakieś, można będzie ją złamać. Znaczy, nie, można... kiedy się pojawi stary, ona będzie wracać do łask, wiesz, bo oni wypuszczą Asasyna Trójkę i będą ekskluzywne, kurwa, konie, nie? Albo coś takiego. No tak było przecież z PSP, nie? Czy z jakimś innym gównem. Że kupowałeś sobie tam grę na PS3 i potem, kurwa, na PSP też wychodziła coś jakaś wersja i miałeś, kurwa, dodatki, jakieś coś tego, sratki, nie? Sratki, gratki, no. No, więc... Zajebisty, kurwa, system. O, kurwa. No, więc tak, no... Radek, może coś powiesz, bo ty też tak napierdalałeś, lubiłeś na handheld, tak napierdalałeś takie klasyczne. Lubiłem, no, ale już mi się nie chce. No, ale wiesz co, chyba się kurwa starzeję. Będzie teraz kącik starego dziada, kurwa. Nie, no. Maciek pierdoli, że mu się nie chce w Mass Effecta grać przez 70 godzin. Ja jak kurwa patrzę, że miałbym zagrać, nie wiem, w Skyrim, to też mi kurwa bełt leci, bo nie wiedziałbym, co tam zrobić w tej grze. No tak. Nie. No co? No nie, już skończyłem. Powiedziałem, że jestem stary. Podałem przykład Maćka i mój, więc teraz musisz podać. Nie, tak, jeśli chodzi o te handheldy, to po prostu... Na przykład ja bym z chęcią zagrał Skyrima, tak serio, dobra, 70 godzin. Dobra, to bym miał jeszcze czas na to. O tak, dzieci, kurwa, rozumiesz, żona, kochanka. No... To się wszystko samo nie obrobi, kurwa. Nie? Ale serio. No dobra, wiem, że zagrałbyś Skyrim, ale tutaj chciałeś powiedzieć. Ale o tych handheldach, nie wiem, po prostu jakoś mnie do tego... Tak... Serio, wolę sobie... Książkę wolisz. Ale naprawdę wolę sobie no, serio odpalić te Angry Birdsy na Androidzie moim chujowym. Bo niż wiesz konsolę tak naprawdę do tego chyba jednak. Tak teraz kurwa powiem oczywistość, bo lepiej jest chyba przyciąć jakieś gówno tak jak w tramwaju. Nie zagrasz w to, w Uncharted, tak, w tramwaju, kurwa, więc... Znaczy, zagrasz, ale 5 minut później już nie ma. Ja sobie stary tego nie wyobrażam po prostu. Ja pamiętam, że jak miałem PSP i pożyczyłem od takiej koleżanki z pracy God of War Chains of Olympus, to przeszedłem tą całą grę siedząc, kurwa, przy biurku. Aha, w domu. To mija się z celem, nie? To kurwa nie ma sensu, stary. Zabierałem tą grę i nawet jak w robocie wtedy napierdalałem na tym PSP, to i tak gram, kurwa, w Tekena, bo to była bardziej popierdółkowata gierka, nie? Bo w Tekenie możesz zagrać, kurwa, jedną walkę, ona potrwa 3 minuty i możesz to wyłączyć, nie? Właśnie, no. I na tym, kurwa, polega jakby przewaga tego urządzenia, które ty trzymasz, czy tych telefonów, tak? No. Że masz gierkę i w Angry Birds możesz sobie, kurwa, przyciąć 2 levele i wyłączyć. No, to jest racja. Ale i fajne w sumie jest... Dopóki sumie właśnie nie dostałem tego łapki, no to bym nie zauważył. No. To tak jest. Tak to bym był za handheldami, o, bo to jednak konsola, gry. No, a jednak jak dostałem jakiegoś smartfona, to stwierdzam, że jednak. Nie. Że i też jest cena. No wiesz, cena no, gier. Masz gierkę, nie? Gra kosztuje 130 zł, załóżmy, nie? No, oj, to przy dobrych, wiesz, przy dobrych wiatrach. No, no nie wiem, no tak rzucam, nie? No ale to i tak jest kurwa 130 zł, nie? Nawet jakby to kurwa była stuwa. No to kurwa dasz stuwę za grę, w którą będziesz grał kurde w tramwaju. No właśnie. Mogę dać, nie wiem, 3 zł, nie? Albo no. Dyszkę, max. Tam 2,39. No, wiesz, ja mi się nawet nie chciało kupować tej gierki Infinity Blade, nie? Co zrobił Epic, bo mi się wydaje, że ona jest kurwa za długa jak na iPhone'a. Mm. Czy taka, wiesz, za dużo wymaga. No, bo no, ja wiem, bo ja nakupowałem sobie na przykład, kupiłem sobie GTA, ten Chinatown Wars. Mm-hmm. I co, pograłem kurwa 2 dni. Ja też, kurwa! I mówię, kurwa, nie chce mi się po prostu. Co ja będę kurwa siedział z tym telefonem i w to kurwa grał, nie? Chyba, że ty już to przeszedłeś, nie? No, przeszedłem na DS-ie. No ale wiesz, że jakby to nie ma kurwa sensu po prostu. Ja, mnie głupie Angry Birds nie są w stanie przyciągnąć kurwa na dłużej, nie? Tak, żebym siedział masz i kurwa... HD i ty. Nie, po prostu stary. Ale właśnie, a propos właśnie takich większych tytułów, to też jest spoko. No sobie na przykład ostatnio GTA 3 wyszło, tak? No i co, no i kurwa też bym tego za chuj nie kupił. No wiem, ale... Nie to chodzi, ale chodzi o to, że... Ma taką opcję, tak? Nawet, bo ja na przykład... coś dłuższego, no. Ja rok temu, znaczy... Kiedy byłem ciągle zajarany tymi standardowymi handheldami, jakby zawsze wydawało mi się, że handheldy mają to fajne, że mają też te rozbudowane gry. Rozbudowane gry są zajebiste. I teraz widzę, że wydawało mi się, że właśnie na PS... Nie, tak. Dużą zaletą gier takich handheldów, tak, klasycznych, było to, że były rozbudowane gry, takie jak Final Fantasy, Golden Sun, tak to się nazywało, czy coś takiego. Tak. Ale nie zauważałem, że nie ma praktycznie takich popierdółek, które można sobie ponapierdalać. I to jest właśnie w iPodach i innych gównach Androidach. No chociaż ten DS miał sporo takich popierdółek. No trochę tak. Z balonikami miał gierkę. Nie wiem, jak kojarzę na pewno... No, ale wiesz, no głównie się mówiło właśnie o Pokémonach, o Golden Sun i o Advance Warsach, które były dosyć skomplikowane. Mhm. I wydawało mi się, że na właśnie takich urządzeniach przenośnych, może w smartfonach i tam tabletach, nie może zaistnieć jakaś taka bardziej rozbudowana gra, ze względu tam, nie wiem, na sterowanie, czy są jakieś ograniczenia. Ale okazuje się, że może być. Do tego jeszcze kosztuje 10 razy taniej. Na przykład jest Ghost Trick, który kosztuje 2,39 euro. Jest w wysokiej rozdzielczości. Możesz sobie puścić 2 razy, wiesz, prędkość, czyli nie musisz, kurwa, przebijać wszystkich jebanych dialogów. Nintendo, znaczy, a na DS-a wypierdolisz 170 zł na pewno. No, ciągle. Scribblenauts, 79, kurwa, eurocentów. No, to kupowałem. Grafika, tak. Kurwa, wiesz, wiele o wyższym standardzie. Sterowanie jest tak samo dobre, jeśli chodzi o dwójkę. Bo w dwójce sterowanie Scribblenauts było dużo lepsze. No, było dobre. W jedynce było, kurwa, tragiczne, ale sterowanie jest też dobre. Gra jest, wiesz, tak samo zajebista. Ciągle są jakieś update'y powpierdalane, nowe zagadki, więc to jest spoko opcja, więc jeśli Sony trochę wydaje mi się bardziej ogarnia dupę, Nintendo jest mocno skostniane pod tym względem, nie chcę, wiesz, jakoś tak cisnąć strasznie po tej firmie. Oni się starają, próbują wejść w tą warstwę sieciową, w sensie otwierają jakieś usługi online, mają jakiś swój sklep i tak dalej, ale ciągle to jest, wiesz, w chuj daleko, w chuj za tym, co pokazało Apple czy tam Google. Więc jeśli nie ogarną tego, są przejebani, kurwa. I to może być, wiesz, ostatnia generacja. Są przejebani. Mają przejebane! No, dobry wniosek. Dobry wniosek na zakończenie. Kończymy, kurwa. Tu podkład pierdolny, bo mam podkład mój ulubiony na dziś. Pożegnamy się, kurwa. Maciej musi sobie taki dżingiel wymyślić do tego. O, zjebałem, kurwa. No i zajebisty dżingiel poszedł się jebać. Nie umiem w to. Dobra, nie umiem w iPada. Jebać. Okej, to był 21 odcinek podcastu Gry na Serio. Tak, 21 już. Starość, nie? Radolf to jest taki... Ale godzin przejebaliśmy, pełnym, nie? Pełnym energii, kurwa, kolesiem. Ale godzin przejebaliśmy, ale nie wiem, skąd to się bierze. Niedługo będziemy obchodzić jakieś złote gody. No, na 25. Będzie dobrze. Jakie? To będzie jakieś złote? Nie, to złote to 50 są. Chyba spermowe, kurwa, gody. Spermowe gody. Będziemy rozklejać twoje wszystkie podręczniki. Do D&D jakiś, wiesz. Jedna strona, druga strona, trzecia strona. Radolf fapuje do D&D. Nie chcę nic mówić. I generalnie zajebiście. Okej, możecie nas spotkać na Facebooku, yo. Gdzie jeszcze? Na Twitterze. Yo. Yo. Tak. Strona nazywa się Gry na Serio. Yo. Yo. Zapraszamy was do subskrybowania naszego gówna na iTunes. Pięć. Yo, yo. Dobre i gówno. I do pisania komentarzy. Zajebistych komentarzy. Dzięki Termos jeszcze raz. To nie była mentalna laska. Mówiliśmy. Mówiliśmy już. I do usłyszenia za tydzień. Bitches! Yo.